swali yamekuja hapa, tutajibu hivi maswali machache ambayo yametujia kwa kadri ya uwezo wetu, yale ambayo utakao yaweza yajibu insha Allah. Mama mmoja muuliza swali hapa, Allah yahfadhuha wa yasturha, Allah muhifadhi, Allah msitiri mama yetu. Ameuliza swali, anasema je, huku kuwafanyia wema wazazi wawili ni kwa mwanamume au mwanamke au sisi wote? Yaani kuwafanyia wema wazazi wawili, kama nimelielewa swali lake, kwamba lamhusu mtoto wa kiume peke yake au lamhusu pia na mtoto wa kike? Hili linawahusu watoto wote, kuwafanyia wema wazazi wawili, hili linahusu watoto wote. Mtoto wa kiume kwa upande wake anatakiwa amfanyie wema mzazi wake, aishi naye kwa wema, kadhalika mtoto wa kike kwa nafasi yake amfanyie wema mzazi wake, lakini wakati huo akiwa anachunga mipaka ya kisheria katika swala hilo la kuwafanyia wema wazazi wake. Kwa hivyo hii ni kwa watoto wote, watoto wa kike na watoto wa kiume, japo saa nyingine naweza ikawa labda mtoto wa kike yuko kwa mume, anahitaji apate idhini ya mumewe katika yale, katika baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na wazazi wake, ila halimtoi katika uwajibu wa kumhudumia mzazi wake. Swali lingine kuna swali hapa, maswali haya ni matatu, maswali matatu kutoka kwa mama yetu, dada yetu, ambaye anaonyesha kwamba ana uchungu wa dini yake na ana uchungu wa yale ambayo yanayojiri katika baadhi au katika sehemu mbalimbali za huduma. Akauliza swali lake, akasema ni vipi mwanamke, wanawake wataweza kujitoshelezea mahitaji yao katika nyakati hizi za fitna huduma, yaani kupata huduma mbalimbali katika jamii kama vile usaidizi wa kujifungua kwa njia ya stara bila ya kuhudumiwa na wasiokuwa sisi, yani bila ya kuhudumiwa na wasiokuwa wanawake. Swali la pili anasema kupata tiba za uchunguzi wa afya ya mwili kwa kuzingatia stara, ni vipi wanaweza kupata huduma hiyo katika hali ya stara bila ya kufunuliwa funuliwa na wanaume katika sehemu za kutoa huduma hizo? Ni upi mlango wa kujifunza tiba kwa wanawake? Na maswali haya ni maswali ambayo yana weza insha Allah taala kujibika kwa namna hii kwamba naam, kuna dini yetu hii ya Kiislamu na sheria yetu ya Kiislamu ni sheria nyepesi. Na tumesema kwamba dini yetu ni dini nyepesi. Ni kweli kwamba yahitajika katika huduma za kuhudumiwa wanawake wahudumiwe na wanawake wenzao. Sasa katika masala ya kujifungua na mengineyo, kuwe kuna wanawake ambao wanafanya huduma hizo. Na hili ni jambo ambalo ni maarufu katika jamii mbalimbali. Hata utakuta katika maeneo mbalimbali vijiji, utakuta wakunga wanahudumia akina mama, ni wale wa mama wakongwe ambao wanakuwa wanajua mambo hayo na kuhudumia wanawake. Kwa hivyo mambo yanayohusiana na wanawake yanatakikana yasimamiwe na wanawake wenzao. Na hili pia linaingia katika masala ya tiba. Isipokuwa sasa, endapo hakutapatikana huyo mwanamama anaifanya shughuli hizo, ikawa ambaye yupo ni mwanamume na hakuna namna nyingine, asipomsaidia huyo mama atadhurika, atakufa, au kile kiumbe kitakufa, basi hapa huyu mwanamume ataruhusika kufanya kazi hiyo kwa dharura. Ataruhusika kufanya kazi hiyo kwa dharura. Kwa hivyo sheria haija mtubana kiasi kwamba tunakosa pahala pa kutokea. Lakini vile vile wahimizwa wanawake wa Kiislamu kujifunza mambo haya kwa wingi, ili waweze kuwasaidia kina mama wenzao wakati ambapo wanapokuwa katika hali hii. Na katika mahospitali vile vile, kuna hospitali zingine zinakuwa zina stara, zimejiweka vizuri kwamba kuna watu wanahudumia kina wanawake, wanahudumia kina mama wenzao. Ziko hospitali za namna hiyo. Ikiwepo hospitali kama hiyo, inakuwa ni bora kwenda katika hiyo. Na kama una uwezo wa kwenda katika hiyo, sababu zingine zinakuwa bei ghali sana kiasi kwamba mtu anashindwa kwenda, ukawa mtu akawa hana jinsi, analazimika kupimwa na daktari mwanamume au aliyepatikana daktari mwanamume au mjuzi na mtaalamu wa tatizo aliloko nalo huyu mama ni daktari mwanamume, basi huyo ndo atakayefanya kazi hiyo. Na hapo mtu atakuwa mwanamke huyo hatopata dhambi kwa sababu ya kuhudumiwa na mwanamume, kwa sababu ni jambo ambalo liko nje ya uwezo wake. Swali la pili lingine naulizwa hapa, mimi nauliza ni haki, kabla ya hilo, mwanamume ambaye anaingilia mwanamke ambaye anaingiliwa kinyume na maumbile akaondoka na kurudi kwao, je, anatakiwa kurudisha mahari au la? Naam, tabia mbaya kama hii inapotokea kwa mume, hii inamruhusu mwanamke huyu kudai talaka kwa lazima. Adai talaka kwa lazima, na wala hatotakiwa kumkubalia mume huyo matakwa yake hayo anayotaka kuyafanya, kwa sababu anataka kufanya jambo la maasi, la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, na haifai kumtii kiumbe katika kumuasi muumba. Jambo hilo ni la maasia. Kwa hivyo haifai kumtii mume wako katika swala hilo. Endapo atakutaka kwa njia kama hiyo, usimkubalie, na akikulazimisha, nenda kamshtaki kwa vyombo vya Kiislamu vinavyoshughulikia masala ya jamii, watashughulikia ipasavyo. Kwa hivyo kama itakuwa ni hivyo, mwanamke huyo anatakiwa adai talaka kwa namna yoyote ile, huyo mume atoe talaka. Na kama hataki kutoa talaka, atalazimishwa na viongozi wa serikali au viongozi wa dini wenye mamlaka juu yake atoe talaka, kwa sababu ya mchezo wake mbaya anaofanya. Swali hili lingine linafanana kama hilo, na huenda likawa limejibiwa hapo. kwamba anauliza haki kwa mwanamume kumwendea mke wake kinyume na maumbile. Hii ni tabia chafu, ni tabia chafu ambayo inatokana na utandawazi na watu kuathirika na mitandao ya kijamii, ambako kunaonyeshwa machafu ya ajabu. Watu wengine wanakuwa hawana, hawamogopi Allah jalla waala, kwa wanatazama kule matokeo yake, wanashawishika kuingia katika maasi kama haya. Haya ni maasi na si haki, na wala si sawa kabisa kwa mwanamume kumwendea mkewe kinyume na maumbile. Je, mwanamke akitaka kufunga sunna aombe ruksa kwa mumewe? Na ukitaka kufunga sunna watakikana umuombe ruksa mumeo. Mwanamume ambao wanamke zaidi ya mmoja, haitakiwi kufadhilisha mke mmoja zaidi ya mwingine, yani akamfanya kwamba mke mmoja ni bora zaidi kuliko mke mwingine, mpaka watoto saingine anawafanya watoto wa mama huyu ni bora kuliko watoto wa kule. Hii ni hali ambayo si nzuri na wala haitakiwi. Yatakikana awe mwadilifu huyo mtu katika masala ya huduma ya kuwafadhilisha wake zake, na watoto wake wote ni watoto wake. Haitakiwi kuwaona watoto fulani ni bora kuliko watoto wengine, bali yaweza ikawa ni dhulma kubwa ambayo baba huyo atakuwa anawafanyia wanawe, endapo atakuwa anawafanya watoto fulani kuwa ni bora zaidi kuliko watoto wa mama mwingine. Na hizi nasaha zatakikana zielekezwe kwa wanaume ambao wana tabia kama hizo. Mtu anatakikana awe mwadilifu kwa wake zake, japo anaweza akashindwa kwa upande wa mahaba, kwa sababu mahaba ni kitu ambacho kinakuwa katika moyo, lakini ile dhahir na muamala, basi watakikana uwe ni muamala wa kiadilifu, na hata kwa watoto hawa katika huduma za kuhudumia watoto, jinsi anavyohudumia watoto hawa, basi awahudumie watoto wengine vile vile. Mwalimu wa somo lililofuata ameingia, na maswali yenu sijayamaliza. Yale ambayo nimekwisha yajibu insha Allah taala nitakuwa nayo, na haya ambayo hayajajibiwa nayaondoka nayo insha Allah. Nikipata fursa, shekhe akinipa nafasi, nitakuja kuyajibu haya mengine. Wallahu a'lam.